Mediafascister. En dikt av Martin Gustafsson. Dessa fascister, de göder sitt ister i en katatoni av ett presshoreri. Skurkdistraktioner för villarfasoner. Ett fruktansvärt svammel, men inte någon rammel. Med priser så prisas och tanken den isas. I ljuset nu stå få, med energi gråblå. Om tvekan vid köksbord, de kör med kontrollord. Och konspirationer, och nasses kanoner. Och nazism och fascism mot skeptiskt folks schism. Populist så kavat mot en sann demokrat. Och se lite klöver, Lort Goebbels behöver, och då kan man suga, förvränga och ljuga. Och bryt krigets lagar som finansen behagar. Och se etnisk rensning och nationell länsning. Mörda miljoner i fula sanktioner samt muta prefekter och jufsa med sekter. Så billiga luder, så fejkat ni ljuder. Ni fixare sorkar, att ni bara orkar. Åt Krösus så svansa, för smulor ni dansa. Det är ej gemytligt, men ofattbart ytligt. Blott fake news ni är, och lika som bär. Fascismens ister, en buk som snart brister. I Nürnberg bör trängas, där kanske bör hängas. Men blott vad jag vill, att ni strax tiger still. Men var det svaret för alla som tar det? Jo, ett hårt celibat mot denna avart. Så var tomte och troll kan byta sin roll. Se ondskan den hjälper när godheten skälper. Ge kritiska frågor, ej blott eld och lågor. Moral och etik om uppspolade lik. Så gärna sanning om Assange och Manning. Och fred på jorden, ja, ge mig de orden.